Left. Un nou segment de Musicòpolis que us arriba a tots vosaltres. Aquesta era la música fantàstica de Bon Jovi des del seu àlbum New Jersey. Ens acompanyava amb una de les peces històriques d'aquesta fantàstica formació I'll Be There For You. Aquest és Enrique Martin. Això es diu Adiós. Just give me a chance for final romance. I'm not a judging man. Your love is so advanced. You got me begging on my knees and my hands. You got me so stressed, I start to forget how to seduce in English. Baby, I want you bad, so why do you make it so hard to say yes? You got me feeling like I don't know if I wanna stay, if I wanna go. I think I lost all my control. You got me feeling loco. I promise I'll walk out the door. Just give me one last pour. Drowning my sorrows in whiskey, sure. Wish I could say no, wish I could just go, but you got me sentimental. Goddamn, I want you bad. If you want me to stay, baby, just let me know. You got me feeling like I don't know. Seguim amb les novetats discogràfiques internacionals. Si bé aquest era el tema Adiós, que existeix en dues versions, la castellana i l'anglesa, de Ricky Martin, aquest és el més nou de Alicia Keys. La cançó es diu We Are Here. We are here. We are here for all of us. We are here for all of us. It's why we are here. We are here, we are here. Bombs over Baghdad, trying to get something we never had. Let's start with a good dad. So real, but it's so sad. And while we burning this incense, we gon' pray for the innocent. 'Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Let's talk about Gaza. Let's talk about together so that we could love each other, brother. We are here. We are here for all of us. We are here for all of us. It's why we are here. Why we are here. We are here. No guns made in Harlem, but yet crime is a problem. He wanna shine, they wanna rob him. Single mother, where they come from? How we gonna save the nation? We're no support for education. Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about our part. My heart touch your heart. Let's talk about living. Had enough of dying, not what we all about. Let's do more giving, do more forgiving. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other. Sister, we are here. We are here for all of us. We are here for all of us. That's why we are here. Why we are here. La cançó que ens portava l'Alicia Keys, aquest We Are Here a Musicopolis, les novetats discogràfiques que de vegades no són tan novetats, perquè aquesta cançó que escoltem ara mateix pertany a la Lupe Català, una cantant que acabem de descobrir, tot i que la cançó és del 2010. Ella ens arriba des de Sueca, a la Ribera Baixa, a València, i la cançó fantàstica que us presentem es diu Despullar l'ànima. Jo voldria ser un au que creuara l'ampli cel, o coloma de la pau que arriba fins un estel i que obri l'esperança que és tancada amb gran recel. Jo voldria ser el món i voldria ser el vent i voldria ser el foc que desperta el teu alè i descobreix els misteris de l'amor i de la mer. Però només sóc cançó que entonarà per la veu, espera arribar-te al cor i despullar-te la fe i sentir que la teua ànima és despullada també. Jo voldria ser la sal per donar sabor etern, o corrent d'aigua fugaz que neteja les teues arrels i nodreix la sàvia que et recorre des del cap fins als peus. Jo voldria ser calor y voldria ser el fred, i voldria ser claror que il·lumina el teu pensament, eixa espurna que despertaria en tu tot el sentiment. Però només soc cançó que entonada per la veu espera arribar-te al cor i despullar-te la fe i sentir que la teua ànima és despullada també. Acabes d'escoltar un artista de la qual esperem escoltar-ne moltíssimes més de cançons, la Lupe Català, Despulla l'ànima. S'anomena Javier del Santo i ell ens portarà ara mateix, mitjançant Musicòpolis, la seva cançó anomenada De Puntilles, de l'àlbum Imagínate. més novetats discogràfiques en castellà després de la cançó que ens portava en Javier del Santo. Escoltarem a la Marta Gómez. L'àlbum es diu Este Instante, presentant-nos a tots els oients de Musicòpolis el senzill Manos de Mujeres. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma. Manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan. Manos de tierra, raíz y sal. I al final d'aquest segment que ens porta de Musicòpolis, la teva radiofórmula d'actualitat és per al tema instrumental d'en Toni Xuclà, des del seu àlbum anomenat Una terra sense mapa, aquest single instrumental. La cançó es diu Petits mons.